ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Trwa wizyta ukraińskiego prezydenta w Polsce. Kolejnym punktem jest spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 30 milionów euro przygotowują Czechy. Szwecja może wejść do NATO przed lipcowym szczytem w Wilnie. O tym, że wszystko na to wskazuje, mówi szef MSZ-u. Rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim są kolejnym punktem oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce. Wcześniej Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. W Pałacu Prezydenckim został odznaczony orderem Orła Białego. Wizyty obserwuje Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. Mariusz, opowiedz, co ukraiński prezydent mówił o swojej pierwszej oficjalnej wizycie zagranicznej po agresji Rosji na jego kraj. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina to kraj ciepły, przyjazny, ale w czasie tej wojny także bezkompromisowy. Wyjaśnił, że Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi, wolności ani dzieci i nie oddadzą niepodległości. Tak samo jak my bezkompromisni w drużynie. Tak samo bezkompromisowi jesteśmy w przyjaźni. Polska jest dla nas prawdziwym przyjacielem, nie tylko partnerem, ale przyjacielem na wieki. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nadal Polska na każdym forum europejskim i światowym będzie mobilizować wszystkich sojuszników, żeby wspierać Ukrainę. Staramy się uzyskać dla Ukrainy na przyszły szczyt NATO w Wilnie, który będzie latem tego roku, gwarancje, dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały potencjał militarny Ukrainy, które będą wzmacniały także i poczucie bezpieczeństwa. Polski prezydent podkreślił, że Polska jest trzecim państwem najbardziej wspierającym militarnie Ukrainę po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Właśnie w trakcie odbywających się rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim ma być poruszona kwestia kolejnego polskiego pakietu pomocy dla Ukrainy. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Czechy przygotowują kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości nawet 30 milionów euro. Po spotkaniu z prezydentem Petrem Pawlem poinformowała o tym minister obrony Jana Czernochowa. O szczegółach Wojciech Stobba. Jana Czernochowa przedstawiła prezydentowi listę sprzętu, który resort obrony może wysłać na Ukrainę. W rozmowie z dziennikarzami nie podała jednak szczegółów. Jest to sprzęt wojskowy, który mamy jeszcze w naszych magazynach, którego nie potrzebujemy i który armia może wysłać na Ukrainę bez zagrożenia dla własnych zdolności obronnych. Według Petra Pawła możliwości wsparcia wojskowego udzielanego Ukrainie przez Czechy są coraz bardziej ograniczone. W jednym z wywiadów prezydent powiedział, że widzi jeszcze potencjał w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz w produkcji amunicji. Czechy należą do grona największych dostawców sprzętu wojskowego dla Ukrainy. W ciągu pierwszego roku od rosyjskiej inwazji rząd w Pradze wysłał uzbrojenie o wartości około 422 milionów euro. W tym czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone, haubice, śmigłowce i systemy przeciwlotnicze. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Wszystko wskazuje na to, że Szwecja wejdzie do NATO przed lipcowym szczytem w Wilnie, powiedział w Brukseli minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Podkreślił, że tak wynika z dzisiejszej dyskusji w gronie szefów dyplomacji państw sojuszu. Wszyscy wyrazili głębokie przekonanie, że szczyt w Wilnie to będzie szczyt 32 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego i nikt nie zgłaszał zdania odrębnego, dodał minister. Szwecja złożyła wniosek o przyjęcie do NATO razem z Finlandią w reakcji na rosyjską napaść na Ukrainę. Finlandia już wczoraj została 31 krajem członkowskim sojuszu. W przypadku Szwecji zastrzeżenia zgłosiła Turcja. Władze w Ankarze zarzucają rządowi w Sztokholmie brak współpracy przy ekstradycji Kurdów, których nazywają terrorystami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla południowo-wschodniej Polski. Jak powiedział synoptyk Michał Kowalczuk, ostrzeżenia zaczną obowiązywać jutro rano. Wystawione są ostrzeżenia o opadach śniegu na rejon południowego Podkarpacia. Jest to ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu i tam jutro oraz jutrzejszej nocy prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet do około 25 cm. Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczą Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia. Jutro w tych regionach może spaść od 5 do nawet 10 cm śniegu. Synoptycy ostrzegają także przed przymrozkami, które najbliższej nocy wystąpią w całym kraju. W obszarach podgórskich temperatura minimalna może wynieść minus 8 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam wrażenie, że nie tylko ja, to wyraźnie słyszałem 25 centymetrów śniegu. No, piękną zimę mamy tej wiosny. Jak słyszeliśmy, jeszcze tylko dodam, w serwisie również o tym mówiliśmy, o przymrozkach nocą w całym kraju. Uważajmy, od minus 8 stopni lokalnie w Dolinach Karpackich, minus 5 na Dolnym Śląsku, do minus 1 stopnia na Lubelszczyźnie. A jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, natomiast we wschodniej połowie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie deszcz. Lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Uwaga, na drogach, chodnikach może być ślisko. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, 6 w centrum i na Suwalszczyźnie, do 10 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. No, takie to 10 przy opadach deszczu ze śniegiem, to umówmy się, prawda? Chyba niezadowalające. Tak mi się przynajmniej wydaje w pierwszej połowie kwietnia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po 15. She just drive you cold, 'cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, 'cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't. My love's will. Mr. Roots, The Seed na początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 9,5 minuty po godzinie 15. Oczywiście śledzimy wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Właśnie teraz prezydent Ukrainy składa kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza, między innymi w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego. Podsumowanie dotychczasowych spotkań i wydarzeń oraz rozmowy z mieszkańcami stolicy, Polakami, Ukraińcami. Za chwilę przeniesiemy się do kancelarii premiera, gdzie rozpocznie się spotkanie prezydenta Ukrainy z polskim premierem. Podsumujemy wizyty polskich i ukraińskich władz wysokiego szczebla od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, jak wiemy, przyleciał do Polski z małżonką. Kim jest Olena Zełenska? Portret żony ukraińskiego przywódcy przybliży nasz reporter. A po 18:00 z Zamku Królewskiego w Warszawie będziemy dla Państwa transmitować przemówienie prezydenta Zełenskiego. Nie zabraknie też w trakcie dzisiejszej audycji komentarzy i relacji na żywo z właśnie, przypomnę, trwającej w Warszawie wizyty ukraińskiej głowy państwa. Po oczyszczeniu Andżeliki Borys z nieprawdziwych zarzutów i zdjęciu z niej aresztu domowego powracają pytania o los Andrzeja Poczobuta. Jednocześnie białoruskie władze twierdzą, że zatrzymały polskich szpiegów. W co gra reżim Łukaszenki? Postaramy się dziś odpowiedzieć także na pytanie o działania dezinformacyjne Białorusi, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co powinno nas zaniepokoić, jak objawia się fałszywy humanitaryzm i dlaczego jest niebezpieczny. To wyjaśnimy jeszcze przed godziną 18:00. Ze spraw międzynarodowych, to już mówiliśmy wczoraj, wiemy, że Finlandia stała się 31. państwem członkowskim NATO. A co ze Szwecją? A no właśnie, postaramy się znaleźć odpowiedź także i na tak postawione pytanie. Donald Trump formalnie aresztowany. Jakie będą tego konsekwencje dla amerykańskiej polityki w perspektywie rzecz jasna nadchodzących wyborów prezydenckich? Jaka jest reakcja zwolenników byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych? A może być gwałtowna i nieprzewidywalna. A więcej zrelacjonuje nasz amerykański korespondent. Nie zabraknie informacji drogowych, także ekonomicznych, a te związane rzecz jasna z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. O tym także będzie. A ze sportu? Wśród nich ta najważniejsza informacja, o której zresztą mówiliśmy wczoraj, a dziś ma swój ciąg dalszy, że sytuacja jest dynamiczna, niech świadczy fakt, że zaplanowane na 21 i 23 kwietnia w Poznaniu zawody Pucharu Świata florecistek zostały odwołane. To potwierdził Polski Związek Szermierczy. Dlaczego? Bo Polska nie chciałaby na warunkach Międzynarodowej Federacji w turnieju uczestniczyli Rosjanie i Białorusini. Polski Związek Szermierczy otrzymał pismo z Międzynarodowej Federacji, która stwierdziła, że to nie polskie instytucje będą decydować o tym, kto może brać udział w zawodach. Zawody Pucharu Świata florecistek w Poznaniu, przypomnę, zostały odwołane. Między innymi o tym dziś w audycji popołudniowej. 12 minut po godzinie 15. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy do pozostania z nami co najmniej do godziny 19. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Hardkorowo. A pan synoptyk zapewnia, że to będzie nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem. W kartce z kalendarza, no troszkę przemokniętej właśnie od tegoż. Środa, 5 kwietnia, 95 dzień tego roku. No i doczekaliśmy się, słońce wschodzi przed godziną 6, a zachodzi po zmianie czasu. Oczywiście z zimowego na letni świętujemy to, że po 19, no i dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Chociaż święty Wincenty jednak szczypie mróz wpięty. No i to też było w prognozie pogody, bo dziś imieniny Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego właśnie. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś dzień leśnika i drzewiarza, dziś także dzień grzeczności za kierownicą. Ja myślałem, że to codziennie, ale jednak tym, którzy są grzeczni, to oczywiście wszystkiego dobrego. O wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie w audycji popołudniowej już za chwilę. 16 minut po 15. Corona with lime, but then I say maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo, and you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine, and you say my lights, my show. Spend is fine, but then I say maybe we could divide them too. Do, do, do, do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you, you, you, you, you, you. Minut po godzinie 15. Bejmsztorm z audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Oleną z oficjalną wizytą w Polsce. To pierwsza taka oficjalna podróż ukraińskiego przywódcy do stolicy naszego kraju od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. My oczywiście śledzimy, co dzieje się przez cały czas, a przenosimy się teraz do kancelarii premiera, gdzie jest Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Śledzisz wizytę Wołodymyra Zełenskiego. Jesteś teraz w kancelarii prezesa Rady Ministrów, gdzie już za chwilę rozpoczną się rozmowy prezydenta Ukrainy z premierem Mateuszem Morawieckim. Powiedz, jakie będą tematy tych rozmów i co jest w planach tego spotkania? U nas tutaj atmosfera oczekiwania, bo nikt chyba się nie spodziewał, że Wołodymyr Zełenski złoży kwiaty na grobie nieznanego żołnierza i pod pomnikiem smoleńskim. A tutaj w KPRM-ie będą spotkania. Na początku w cztery oczy. Oczywiście jeszcze wcześniej tutaj obok mnie przejdzie prezydent Zełenski z premierem Morawieckim. Będą oficjalne zdjęcia, takie oficjalne przywitanie w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A później plan jest działania taki, bowiem będą te spotkania, później spotkania w szerszym gronie, a później będą podpisywane dokumenty, między innymi o włączeniu polskich firm w odbudowę Ukrainy. To będzie skrócenie ścieżki formalnej w sprawie odbudowy. Między innymi to będzie skrócenie uzyskiwania pozwoleń. I drugi dokument, list intencyjny w sprawie zakupu 100 rosomaków z funduszy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. No i proszę Państwa, prezydent Zełenski, co już mogłem podejrzeć, będzie mógł zobaczyć rosomaki. Rosomaki stoją w ogrodzie. Dwa rosomaki konkretnie, i też żołnierze będą prezentować tę znakomitą, myślę, techniczną polską, ale chyba prezydent Zełenski zna rosomaki dokładnie, bo na całym świecie są to sprzęty znane. Kończą się uroczystości na placu Piłsudskiego. Za chwilę prezydent Zełenski i premier Morawiecki wsiądą do aut i za chwilkę pewnie będą, dojadą do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale wiemy, że głównym punktem wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie są rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. Powiedz, co do tej pory wydarzyło się właśnie podczas tej wizyty? Około godziny 11 mogliśmy zobaczyć prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Nikt w sumie nie wie, w jaki sposób prezydent do Polski dotarł, ale o 11 się zameldował punktualnie. Później były rozmowy w cztery oczy, a później trochę niespodziewany punkt programu, bowiem Andrzej Duda wręczył Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Tak komentował przyznanie orderu prezydent Andrzej Duda. Nie mamy żadnych wątpliwości, że twoja postawa w ogromnej części ratuje dzisiaj Europę przed zalewem rosyjskiego imperializmu. Z punktu widzenia tego odznaczenia, najbardziej w Polsce honorowego, z całą pewnością jesteś jednym z najbardziej znamienitych osób, które to odznaczenie otrzymały. To oczywiście prezydent Andrzej Duda, a tak komentował wręczenie orderu, otrzymanie tego orderu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chcę podziękować Państwu za ten zaszczyt, którym jest dla mnie z małżonką przybycie tutaj do Polski. Pragnę podziękować wszystkim, panu prezydentowi, rządowi, parlamentowi polskiemu oraz wszystkim Polakom za tę drogę, którą przebyliśmy razem. Jest to dla nas wielkie wsparcie. Bardzo, bardzo dziękuję. Wołodymyr Zełenski również dodał, że jest to nagroda dla wszystkich broniących Ukraińców. Następnie była konferencja prasowa, podczas której między innymi zadano pytanie o to, co z traktatem, nowym traktatem polsko-ukraińskim, prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy w tej chwili na etapie prac, już zaawansowanych, ale cały czas jeszcze na etapie prac. Natomiast wierzymy w to, że niedługo będziemy mogli taki traktat zamknąć, zawrzeć go pomiędzy naszymi państwami i także i na tym politycznym aktem budować nowy rozdział w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą. Teraz widzimy, że polski premier i ukraiński prezydent wsiadają do limuzyn. Za chwilę podążą do kancelarii premiera na kolejne rozmowy. Co jeszcze dziś w planach wizyty Wołodymyra Zełenskiego? Oprócz tego, że będzie oczywiście prezydent Ukrainy z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiał tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, też będzie kolejna konferencja prasowa na temat współpracy obu państw. To o 17:00 forum biznesowe. Ponad setka biznesmenów spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Andrzejem Dudą, aby rozmawiać o planach najprawdopodobniej odbudowy Ukrainy przez polskie firmy i polski naród, który, no jak każdy z nas wie, chce pomagać, bo my chcemy pomagać. O 18:00 chyba najważniejsza część programu dla nas wszystkich, dla Polaków, czyli przemówienie. Cała impreza, proszę Państwa, no bo troszeczkę to można nazwać imprezą, to przemówienie, bo to będzie duże zgromadzenie na pewno. Jest bardzo dobrze zabezpieczone. Ja byłem dzisiaj przed południem w okolicach Placu Zamkowego i właśnie tak komentują, czyli mówią, że to miejsce jest dobrze zabezpieczone, ta cała wizyta przechodnie. Dużo policji, z każdej strony barierki zablokowane, no i ciekawość ludzi wokoło. Jakie dla pana ma znaczenie ta wizyta? Dużo Polacy zrobili rok temu, gdy zaczęła się inwazja w lutym, więc wydaje mi się, że ponad roku trwania konfliktu, wojny. Prezydent Załański przyjeżdża tutaj do nas. Zakładam, że dzisiaj będzie jakieś słowa wdzięczności czy tam podziękowania dla nas. Ja na coś liczę, bo my jednak rękę wyciągnęliśmy, jak zwykle zresztą. No to na co pan liczy w takim razie? No liczę na to, że ten facet no, powie coś, co rozleje miód na nasze serca, polskie serca. Na to liczę. Proszę państwa, przemówienie planowo o 18:00. Już pewnie się domyślamy wszyscy z racji tego, że ja tutaj czekam w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak i inni dziennikarze na prezydenta, że to pewnie to przemówienie będzie trochę później, ale jeżeli by państwo chcieli dobre miejsca zająć, to od 16:00 na teren Placu Zamkowego można wchodzić. Zapraszamy. Z Kancelarii Premiera Paweł Turski, bardzo dziękujemy i oczekujemy i prezydenta Zełenskiego, i premiera Morawieckiego. Panowie podążają limuzynami właśnie teraz z Placu Piłsudskiego. Waleje ujazdowskie tam będą trwały rozmowy prezydenta i premiera i oczywiście o tym będziemy państwa informować. 26 minut po godzinie 15:00. Audycja popołudniowa. W audycji popołudniowej prezydent Zełenski w drodze do KPRM. W centrum Warszawy będą utrudnienia, o czym będziemy mówić już za chwilę. Skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia drogowe. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Ostatnie dni przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy kiełbasę białą parzoną kilogram, tylko 17,99. I Coca-Colę, Fantę lub Sprite 1,5 litra za 5,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto z Drabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. Co tam się dzieje? Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Dzień dobry, a dziś spore korki. Nie trudno się domyślić, że w Warszawie w związku z wizytą prezydenta Zełenskiego zakorkowana jest S8-ka, 7,5 km korka na jezdni w kierunku Białegostoku. Korek zaczyna się przy węźle Blizny Łaszczyńskiego, a kończy na wysokości Marymontu. W przeciwnym kierunku korek jest tylko na moście Grota Roweckiego. Dojazdówki do Warszawy także zapchane, ale to nie jedyne miasta w Polsce, w których trudno dziś przejechać, a czwórka w Katowicach, a właściwie między Katowicami a Mysłowicami, na jezdni w kierunku Mysłowic. Tu spory korek, w przeciwnym kierunku także jest zator, ale nieco mniejszy. S86 między Katowicami a Sosnowcem, tutaj także korkuje się w obie strony. No i są też problemy na trasach, a dwójka, odcinek Poznań-Września, na węźle Poznań-Krzesiny na 170 km zdarzyły się trzy samochody ciężarowe i w związku z tym jest zablokowany prawy pas w kierunku Warszawy. W tym miejscu jest także długi korek. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. No i tam, gdzie korki, wiadomo, o cierpliwość. Kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. No a teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w Warszawie, że chce, aby Polska była głównym partnerem Kijowa w odbudowie jego kraju po zakończeniu wojny. Zełenski zaprosił polskich przedsiębiorców do przyjazdu na Ukrainę już teraz, aby zapoznawali się z sytuacją na miejscu i zapewnili sobie, jak mówił, lepszą pozycję na ukraińskim rynku. Ukraiński prezydent spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Teraz ma rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosiła 6,75%. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych w związku z sytuacją epidemiczną. Utrzymuje się wysoka zapadalność na grypę i wirusy grypopodobne. Jak podano, liczba nowych zakażeń koronawirusem z tygodnia na tydzień maleje, ale nadal dochodzi do zakażeń i ciężkiego przebiegu COVID. Wiceminister podkreślił, że nadal warto zadbać o odpowiedni dystans, dezynfekować dłonie i nosić maseczkę w dużych skupiskach ludzkich. Szczególnie teraz w okolicach świąt wielkanocnych i podczas nich, gdy będziemy się odwiedzać, bardzo proszę przede wszystkim osoby starsze o zachowanie czujności i odpowiednią ochronę, powiedział wiceminister. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 27 minut o 16. Czas na informacje sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od siatkówki. Jastrzębski Węgiel wieczorem powalczył awans do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym polska ekipa zmierzy się z tureckim Halkbankiem Ankara. Pierwsze starcie Jastrzębianie wygrali 3-1. Awans jeszcze nie jest przesądzony, ostrzega środkowy Juri Gladyr. W dużej liczbie osób się wydaje, że to dla nas było łatwe zwycięstwo i że w środę będzie powtórka z rozrywki, ale ja bym się na to tak nie nastawiał i cały zespół na to się tak nie nastawia, bo musimy zawsze z tyłu głowy mieć to, że oni zawsze mogą poprawić swoją grę, a szczególnie ich lider, który uważam nie zagrał na swoim poziomie w tym pierwszym spotkaniu, a wszyscy wiedzą, co Niemir może prezentować na boisku swoją grą, dlatego apeluję o czujność i musimy zrobić swoje, jak stoimy przed historycznym sukcesem. Mecz rozpocznie się o 20.30. Jutro finał zagra Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a rywalem będzie włoska Perugia. Teraz piłka nożna i niepokojące wieści w sprawie reprezentanta Polski Bartosza Salamona. Piłkarz Lecha uzyskał pozytywny wynik badania antydopingowego. Próbka została pobrana po rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji z Djurgården. U obrońcy wykryto chlortalidon. Chlorantraniliidion jest substancją zaliczoną do grupy diuretyków i środków maskujących listy substancji i metod zabronionych. Może być stosowany w celach leczniczych, jeżeli chodzi o leczenie naciśnienia i chorób serca. Natomiast no, też może być stosowany w celach dopingowych, w kontekście chociażby właśnie maskowania, przyjmowania innych substancji, czyli po prostu wypłukiwania potencjalnie przyjętych innych substancji zabronionych. Stąd jest zabroniony. Wyjaśnia dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. Do czasu zakończenia sprawy Salamon nie został zawieszony, ale piłkarzowi może grozić nawet 4-letnia dyskwalifikacja. A jak przy piłce jesteśmy, to dziś poznamy drugiego finalistę Pucharu Polski. Pierwszoligowy Górnik Łęczna zagra z liderem Ekstraklasy Rakowem Częstochowa. Na sprawienie niespodzianki liczy obrońca Górnika Damian Zbozień. Mamy swoje marzenia, cele i wielki dzień przed nami, ale traktujemy to w kategorii sukcesu i takiej nagrody za tą całą drogę, bo była ciężka, pokonaliśmy trudnych rywali i ten półfinał to jest taka nagroda, żadna presja na nas nie ciąży, tylko i wyłącznie możemy zwyciężyć, gramy o swoje marzenia. Początek meczu o 20:30, a ja przypomnę, że w finale jest już Legia Warszawa, która wczoraj pokonała na wyjeździe KKS Kalisz 1-0, a finał odbędzie się tradycyjnie 2 maja na Stadionie Narodowym. Sponsorem audycji był Orlen. Mroźna noc przed nami od minus 8 stopni w Dolinach Karpackich, minus 5 na Dolnym Śląsku do minus 1 stopnia na Lubelszczyźnie. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, natomiast we wschodniej połowie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie także deszcz. No i uwaga, lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Najmocniej popada na Podlasiu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w województwie świętokrzyskim. We wschodniej połowie kraju spadnie do 7 cm śniegu, w rejonach podgórskich województwa małopolskiego i podkarpackiego nawet do 15. A w Karpatach do 20, lokalnie do 25 cm śniegu. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, 6 stopni w centrum i na Suwalszczyźnie, do 10 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Sporty zimowe to już się chyba skończyły. Tak patrzę za okno i jeszcze chyba nie powiedziały ostatniego słowa. To ja patrzę w prognozy pogody też, no właśnie. Takie musimy chyba wrócić z bobsleje? Tak, z pogodą dla narciarzy chyba. Z warunkami, tak jest, dla narciarzy i snowboardzistów, bo taki także punkt programu swego czasu w ferie w audycji popołudniowej mieliśmy. A państwo także to komentują, co dzieje się za oknami. 2 dwójki i 7 trójek. Protestuję, bo niedawno nawet nie jest to do końca śnieg tam koło Ustek Dolnych i zapowiadacie następne 25 centymetrów. Ja potrzebuję wiosny, a nie śniegu. Ratujcie, ludzie święci. Pozdrowienia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. W Ustrzykach też byliśmy, dopisywały warunki narciarskie. Może jeszcze dopisują, jak nic. No, do lipca jeszcze jest trochę czasu. Za 23 minuty 16. Zrewanżujemy się. Niech będzie, że od pana od muzyki, nie tylko od pana od synoptyka. Takie właśnie nagranie. Peter J. Birch, nowe nagranie w Trójce. Sen zimowy. Odebrał mi słuch i mowę. do takiej pogody jak za oknami i do takiej pogody jak w prognozie pogody właśnie, ale też wydaje mi się, że niezły na wiosnę. Peter J. Birch i Sen zimowy. Nowe nagranie w Trójce. 19 minut pozostało do godziny 16. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie rozpoczęło się przed chwilą w kancelarii premiera. Przeniesiemy się tam, ale wcześniej także inne, ważne oczywiście wydarzenie w naszej audycji związane z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Białoruski reżim oczyścił z zarzutów i uwolnił z aresztu domowego przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys. Działaczka polskiej mniejszości była oskarżona o rzekome podsycanie nienawiści. Przypomnijmy, zatrzymana 2 lata temu w marcu ubiegłego roku została przewieziona przez KGB do wsi Hrabiani w obwodzie witebskim, gdzie została osadzona w areszcie domowym w domu matki. W tym samym czasie reżim aresztował innego działacza polskiej mniejszości, niezależnego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz z kolei został skazany na 8 lat więzienia. W obronie prześladowanych na Białorusi Polaków występują władze Rzeczpospolitej, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. A więcej o tym Maciej Jastrzębski. Białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz jest przekonany, że prześladowania Polaków mają 2 podłoża. Jedno to osobisty uraz Aleksandra Łukaszenki, któremu nie udało się podporządkować polskiej mniejszości, a drugi związany z naciskami Rosji. Moskwa zwalcza bowiem wszelkie przejawy kultywowania polskich tradycji, w tym czczenia bohaterów walczących z Sowietami o wolną Polskę. Polska mniejszość też jest w cudzysłowie winna jak wszyscy, dlatego że jest niezależna. Każdy, kto jest niezależny na Białorusi, jest winny. Polacy to są wrogowie numer 1, tak? Lub co najmniej to jest jednym z pierwszych, najbardziej niebezpiecznych ludzi. Chyba to jest dla każdego niepojęte. Historia jest zmieniana. Jest coraz bardziej szeroko rozpowszechniana taka rosyjska koncepcja historii. Ci ludzie w ramach struktur ideologicznych mają coraz więcej wpływu. I dla nich każdy, kto mówi w ogóle o historii takiej, jak ta historia była, to już jest wrogiem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że polskie władze doceniają gest białoruskiego reżimu, którym jest oczyszczenie z zarzutów Angeliki Borys. Nie zapominam o Andrzeju Poczobucie i wszystkich innych ludziach, którzy tam są trzymani jako więźniowie polityczni, za to, że są Polakami, za to, że są Białorusinami. Tam są trzymani też pracownicy polskich mediów publicznych, bo dziennikarki Bielsatu, który jest częścią tych mediów. Ten gest bardzo doceniamy, ale czekamy, czy nastąpi jakiekolwiek inne, mówiąc szczerze, jakichś specjalnie entuzjastycznych przewidywań w stosunku do tego, co zrobił białoruski reżim, nie mamy. Minister z kancelarii prezydenta Marcin Przydacz stwierdził, że Polska z satysfakcją przyjmuje oczyszczenie z zarzutów szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Nasze apele o uwolnienie innych więźniów politycznych, szczególnie redaktora Andrzeja Poczobuta, nie ustają. Nasze działania dyplomatyczne również będą kontynuowane w tym zakresie. Z satysfakcją przyjmujemy informacje o oczyszczeniu ze zarzutów Angeliki Borys, natomiast konieczna jest dalsza także i presja na reżim w Mińsku, aby uwolnił kolejnych więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Były konsul generalny w Grodnie, Jarosław Książek, podkreśla, że zarówno Angelika Borys, jak i Andrzej Poczobut nigdy się nie poddali i zabiegali o kultywowanie na Białorusi polskich tradycji oraz o nauczanie historii i języka polskiego. To jest historia, która wpisuje się w nowoczesne dzieje polskich organizacji, przede wszystkim Związku Polaków na Białorusi. To największa organizacja polskiej mniejszości, organizacja, która mimo zadziwiającego statusu nielegalności od 2005 roku ciągnącego się za władzami, za zarządem Związku Polaków na Białorusi, wykazywała zadziwiającą żywotność, prężność organizacyjną. Muszę powiedzieć, że przykład związku stanowił dobrą ilustrację żywotności polskiego żywiołu na Białorusi. Ci Polacy potrzebowali takiej organizacji, ona dla nich naprawdę wiele robiła. Za to wystawiono jej w tej chwili rachunek, kiedy Polskość jest dyżurnym wrogiem. Przypomnę, że Angelika Borys została oczyszczona z zarzutów i zwolniona z domowego aresztu. Natomiast skazany na 8 lat więzienia Andrzej Poczobut czeka na rozstrzygnięcie swojej sprawy przed sądem apelacyjnym. Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys po uwolnieniu z aresztu domowego podziękowała wszystkim za wsparcie. Drodzy koledzy i znajomi, dziękuję serdecznie wszystkim, napisała w mediach społecznościowych. Nie chcę niczego komentować, bo życie i czas zrobią to same. Jestem myślami z Andrzejem Poczobutem, Marią Tyszkowską, także Ireną Biernacką i innymi. Daj Boże, by wszystko się poukładało. Audycja popołudniowa. Za 14 minut, godzina 16, trwa spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Ukrainy. Jak tylko premier z prezydentem zabiorą głos, przeniesiemy się do kancelarii premiera. Smiles in the look in their eyes, everyone. got a theory about the bitter one. They're saying, well, mama never loved her much, and well, daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But well, somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Komentują to, co dzieje się za oknami w prognozie pogody. Krótko i na temat pan Stefan Duszno nie jest. I ja się z tym zgadzam. Za 10 minut 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Sprawy finansowe także nas zajmują. Kwietniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej właśnie się zakończyło. Rada nie zmieniła stóp procentowych. W studiu ze mną Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. No i jak eksperci komentują te decyzje? Nie są zaskoczeni. Jak mówi dr Marcin Czaplicki ze Szkoły Głównej Handlowej, decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami. Brak zmian stóp ze strony RPP to decyzja, której po dzisiejszym posiedzeniu spodziewał się niemal każdy ekonomista. Najbardziej optymistyczne prognozy zakładają, że do ewentualnych ruchów, czyli do obniżek stóp, dojdzie dopiero w drugiej połowie roku, aczkolwiek to nie jest pogląd, z którym wszyscy się zgadzają. Z jednej strony Rada może wskazywać na spadek inflacji, z drugiej jednak należy podkreślić, że ta inflacja spowalnia dużo wolniej niż tego spodziewał się sam Narodowy Bank. Zawsze jednak czynnikiem, na który uważnie patrzyła Rada i uważnie będzie patrzyła także tym razem, była koniunktura gospodarcza, a ta prezentuje się nieciekawie. To może być czynnik, który posłuży jako wytrych do ewentualnej obniżki stóp. Stopy pozostały w kwietniu bez zmian, ale część kredytobiorców i tak może liczyć na spadek raty. Stanie się tak, ponieważ banki raz na 3 miesiące lub raz na 6 miesięcy aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych, wyjaśnia Jarosław Sadowski, ekspert finansowy. Tak stanie się w przypadku osób, które mają takie kredyty, w przypadku których aktualizacja oprocentowania odbywa się właśnie z końcem kwartałów kalendarzowych. I teraz właśnie zakończył nam się pierwszy kwartał, no i w takim przypadku część kredytów właśnie ma zaktualizowane oprocentowanie, a co ciekawe właśnie pod koniec tego kwartału pierwszego obie stawki WIBOR i stawka 3-miesięczna i stawka 6-miesięczna, które są najczęściej wykorzystywane do obliczania oprocentowania kredytów hipotecznych, spadły one do najniższego poziomu od czerwca ubiegłego roku. W rezultacie część osób może liczyć na spadek raty o 95 zł, a ponieważ nowe oprocentowanie będzie obowiązywać przez kilka miesięcy, 3 albo 6 w zależności od umowy, to i oszczędności będą wyższe. Wszystko jednak zależy od sposobu aktualizacji oprocentowania, tak jak mówiłam wcześniej. W części banków odbywa się ona inaczej, na przykład co 3 albo 6 miesięcy, ale od momentu uruchomienia kredytu. W takich przypadkach obniżka raty mogła się już pojawić w poprzednich miesiącach, albo dopiero się pojawi w maju albo w czerwcu. Ale co dalej ze stopami procentowymi? Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? No w najbliższych miesiącach stopy najprawdopodobniej pozostaną bez zmian na najwyższym od 2002 roku poziomie. Tu jednak warto mieć z tyłu głowy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, że europejskie banki centralne często mają tendencję do pozostawania kilka kroków za amerykańskim Fedem, a za oceanem po niedawnym wybuchu bankowego kryzysu wszystko wskazuje na to, że zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych mamy już na wyciągnięcie ręki, mówi Tomasz Gessner, analityk rynku finansowego. Po niedzielnych informacjach o cięciu wydobycia przez OPEC+, co będzie wywierać teraz presję inflacyjną, rynek na chwilę obecną wycenia jeszcze jedną podwyżkę stóp w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych w maju. Od lipca stopy procentowe za oceanem powinny już, zdaniem uczestników rynku, spadać, sprowadzając jednocześnie w dół oczekiwania wobec kształtowania się ceny pieniądza w krajach europejskich. Jak będzie, to oczywiście zobaczymy. W ubiegłym miesiącu NBP sugerował, że obniżka stóp procentowych byłaby możliwa, jeśli inflacja znalazłaby się na koniec roku w okolicach 7%. Zdaniem ekonomistów taki scenariusz jest jednak coraz mniej realny, chociaż jeszcze niewykluczony. A więcej dowiemy się jutro podczas comiesięcznej konferencji. Tak, prezesa Narodowego Banku Polskiego. To jeszcze nie obniżki, a zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, bo to często mylone pojęcia. Tak, to też jeszcze oficjalnie nie zostało właśnie ogłoszone. No to pewnie jutro do tego tematu będziemy wracać. Ważne informacje dla tych, którzy mają kredyty w złotych. Bardzo dziękuję. Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej Trójki. Audycja popołudniowa za 6 minut o 16:00 serwis.